saçlarına deli gönlümü bağlamışım, çözülmüyor mihriban, Ayrılıktan zor bellemedim ölümü, görmeyince sezilmiyor mihriban. Ayrılıktan zor bellemedim ölümü, görmeyince sezilmiyor mihriban, mihriban. Yerdeyince kalem elden düşüyor, gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor, Lambada titreyen alev üşüyor, Aşk kağıda yazılmıyor mihriban. Lambada titreyen alev üşüyor, aşk kağıda yazılıyor mihriban, Tabiplerde ilaç yoktur yarama, aşk deyince ötesini arama, Her nesnenin bir bitimi var ama, aşka hudut çizilmiyor mihriban. Her nesnenin bir bitimi var ama, aşka hudut çizilmiyor mihriban.